Ja, vi beklager så meget, men programtiden har løpt helt fra oss her i dag, og vi rekker faktisk ikke engang å si takk for i dag. Nej, men da får vi heller si det i begynnelsen av neste program.